เราควรจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยการยกย่องคนดีแทนการยกย่องคนมีเงินมีอำนาจแต่ไม่ดีกันแล้วหรือยังเลิกกราบไหว้เลิกคบค้าสมาคมกับคนไม่ดีโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลไม่หวั่นต่ออันตรายสังคมควรจะพร้อมใจกันลงโทษคนจำพวกนี้และยกย่องส่งเสริมคนดีให้มีกำลังใจให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานเราต่อไปพนาท่านพลเอกเปรมตินละสุลานนท์ค่ะวันนี้เปิดรายการน้อมนำคำกล่าวงามๆแล้วก็ดีๆของพนาท่านพลเอกเปรมขึ้นมาเป็นข้อคิดข้อธรรมนำชีวิตกับเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราอะนะคะโดยว่าบังเอิญได้ไปพบเจอข้อความนี้ในลิฟต์ของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะคุณหมออ่านแล้วก็แหมแบบโดนใจเหลือเกินจนอดไว้ไม่ได้ที่จะรู้อยู่คนเดียวก็เลยเอามาแบ่งปันกับเพื่อนของเรานะคะคุณหมอฟังแล้วไม่ทราบว่ารู้สึกยังไงบ้าง จริงๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ค่ะ แต่ปัญหาคือตัวปฏิบัตินะฮะ ค่ะ พูดเนี่ยพูดง่าย ค่ะ พูดได้แต่ทำยังไงที่จะนำไปสู่ตัวปฏิบัติเพราะว่าผู้คนถ้าหากยังเรียกว่ายังมีอคติเพราะกลัวอยู่เนี่ย ค่ะ ก็คงอดไม่ได้นะครับที่จะไม่เลิกคบทั้งที่รู้ว่าเขาก็เป็นคนไม่ดีนะ ค ่ ะ แต่ว่าบางทีก็เลิกคบไม่ได้นะด้วยความกลัวด้วยความรักตัวกลัวตนหรือว่ากลัวตายกลัวไปสารพัดอย่างหรือว่าแม้แต่ว่าตัวเองได้ประโยชน์จากการคบหาสมาคมกับบุคคลเหล่านี้นะครับ อันนี้แย่หน่อยเน า ะ ก็ต้องช่วยกันนะครับ ค่ะก็อยากจะขอถือโอกาสนี้อันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของพี่น้องชาวไทยเรานะคะที่เราเฉลิมฉลองในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีได้มีการเฉลิมฉลองด้วยวิธีการต่างๆมากมายนะคะอยากจะให้พวกเราช่วยกันสืบสารสืบเนื่องเรื่องราวต่างๆในขณะนี้ให้ยืนยาวต่อไปนะคะอยากจะขอขนาดที่ว่าให้พวกเราช่วยโหนกระแสรักในหลวงเนี่ยให้ยืนยาวแค่เพียงชั่วอายุขัยของพวกเรานี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมยิ่งแล้วอะนะคะ ครับ เพราะว่าใครโชคดีตายช้าหน่อยก็ได้โหนกระแสนานหน่อยใครโชคร้ายตายเร็วหน่อยก็ยังถือว่าได้โหนกระแสได้ทำอะไรดีๆถวายแด่ในหลวงของเราอะนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะหันไปที่ไหนก็มีแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เบิกบานด้วยเสื้อสีเหลืองด้วยอะไรต่ออะไรที่เป็นสีเหลืองซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องของข้างนอกนะคะคุณหมอคะตึกเนี่ยเขาก็ให้ประดับธงทิวสีเหลืองใช่ไหมคะเสื้อผ้าเขาก็ให้ใส่สีเหลืองกันจนไปถึงสิ้นปีกำลังคะแต่กำลังจะชวนไงคะคุณหมอว่าเราเนี่ยมาประดับธงเหลืองที่ใจของเรากันได้ดีกว่าหรือคะ คร ับ เพราะว่าสีเหลืองนี่เป็นสีของพระธรรมใช่ไหมคะ คร ับ สีของธรรมะแทนที่จะเหลืองเฉพาะข้างนอกเนี่ยเรามาเหลืองข้างในกันด้วยดีไหมคะ ดีครับ เนี่ยละค่ะอยากจะชวนคุณหมอมาชักชวนเพื่อนของเราให้โหนกระแสรักในหลวงในจิตวิญญาณกันเลยแล้วก็ทำได้ต้องงานค่ะเอาแค่ชั่วอายุขัยที่เราเหลืออยู่เท่านั้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะ ครับชั่วอายุขัยของเรานี่สั้นนิดเดียวนะพี่จิต ค่ะก็ทำได้แค่นี้ละค่ะชาติหน้าก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหน แต่เรามองดูยังก็มันนานจัง ไม่นานนะคะ แต่ว่าถ้าเราศึกษาคำสอนของท่านผู้รู้เนี่ยท่านก็บอกว่าช่วงชีวิตของมนุษย์สั้นมาก ชีวิตนี้น้อยนัก ครับชีวิตนี้น้อยนักประดุจดังว่าเหมือนกับหยาดน้ำค้างที่เลยแห้งไปเรื่อยๆนะ ค่ะ ทีนี้ผมก็ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตรงนี้อยู่พอสมควรนะ ค ่ ะ หลังจากที่แม้ว่าจะไม่ได้ดูภาพสดหรือว่าไม่ได้ดูเหตุการณ์ขณะปัจจุบันที่มีการเฉลิมฉลองในช่วงวันที่9ถึง11เนี่ยนะครับเพราะว่ามีงานปฏิบัติธรรมแต่กลับมาก็ยังมีภาพดีๆเหล่านั้นเนี่ยให้ได้เห็นโดยเฉพาะภาพของพระองค์ที่ออกมาหน้าพระศรีหาบัญชรที่มีผู้คนจำนวนไม่รู้ว่าเท่าไหร่ ได้เห็นภาพแล้วก็ยังมีความปลื้มปิตินะสังเกตได้เลยว่าจิตของเนี่ยมีปิติเอิบอาบขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ค่ะ นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มีการมาวิเคราะห์หรือว่ามีการพินิจพิจารณาว่าเหตุอันใดเนี่ยถ้าเราจะพูดในแง่ของการเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยผมก็เห็นได้ว่าในส่วนของพระองค์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของเหตุกับผลนะครับเรื่องของกฎแห่งกรรมก็ว่าได้คือการที่พระองค์ได้รับการเทิดทูนหรือว่าได้รับความเคารพเทิดทูนมาแสดงความจงรักภักดีอย่างล้นหลามากมายมหาศาลขนาดนี้เนี่ยก็โดยการที่พระองค์เนี่ยทำเหตุไว้ถึงพร้อมนะครับทำความดีทำการช่วยเหลือบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาราษฎรจะเรียกว่าในทุกๆมิตินะครับในทุกๆมิติโดยเฉพาะผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือแม้แต่ผู้ที่ปกติอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการสั่งสมมาเรียกว่าระยะเรียกว่ายาวนานพอสมควรนะโดยเฉพาะตลอดช่วง60ปีที่ได้ครองราชนั่นนี่คือการทำที่เหตุนะครับดังนั้นผลที่ปรากฏก็ปรากฏเรื่อยๆมาแต่ณวันนี้เนี่ยในฐานะที่สมมุติขึ้นมาเป็นวันครบรอบฉลอง60ปีเนี่ยก็มีเหมือนการประกาศให้เห็นกันชัดๆนะครับสิ่งที่พระองค์ได้ทำไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะมีผลอย่างไรประชาราษฎรผู้ได้รับผลดีนั้นก็ออกมาแซ่ซ้องสรรเสริญแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีจงรักภักดีต่อพระองค์นั้นผมก็มองว่านี่เป็นการทำที่เหตุเป็นเรื่องของเหตุแล้วก็ผลเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทำดีก็ดีอย่างนี้ครับ แต่ก็ต้องขอย้ำนะคะสิ่งที่พระองค์ท่านทรงงานมาตลอด60ปีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้ผลสำเร็จในทันทีและก็มิใช่ว่าจะสำเร็จทุกเรื่องนะคะพระองค์ท่านก็จะต้องทรงอดทนเป็นอย่างยิ่งทั้งคิดทั้งทำทั้งประสบความล้มเหลวมาก็มากมายอะค่ะแต่พระองค์ท่านก็ทำอย่างไม่หยุดนะคะนะคะทรงทำอย่างไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งชนะใจปวงชนชาวไทยเราอย่างที่เป็นอยู่อย่างนี้แล้วค ่ ะ ก็ต้องเรียกว่าเหมือนกับนิทานเรื่องพระมหาชนกนะครับ ค่ะ ทำไว้ก่อนนะทำไว้ก่อนโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไร ค ่ ะ ทำเพราะมันเป็นความดีทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือทำโดยที่ไม่ได้คาดหวังผล ไม่ทราบว่าคุณหมอได้ฟังพระราชดำรัสตอนหนึ่งไหมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวว่าหน้าที่ในการทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินอะไรประมาณนี้นะคะ คร ับ ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของพี่น้องชาวไทยทุกคนที่จะต้องทำจะต้องร่วมกันทำนะคะ คร ับ ได้ฟังประโยคนี้ของพระองค์ท่านแล้วมีความรู้สึกว่าอยากให้คนที่บอกว่ารักในหลวงเนี่ยจำคำนี้น้อมเกล้าใส่ไว้ในใจของเราเลยนะคะ คร ับ ว่าอย่าปล่อยให้พระองค์ท่านทรงงานเหน็ดเหนื่อยแต่เพียงผู้เดียวนะคะ คร ับ เราทุกคนต้องมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันที่จะสร้างสังคมไทยให้ดีงามยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นี้ในวันต่อไป ก็คือในส่วนขององค์พระเจ้าอยู่หัวเนี่ย ค่ะ แต่ก็ได้ได้ทำกิจของพระองค์อย่างถึงพร้อม ค่ะ ในฐานะที่เป็นองค์พระมหากษัตริย์นะครับท่านพระองค์เกิดมาในเรียกว่าในวรรณะสูงชาติพระองค์ท่านทำกิจของท่านเรียกว่าถึงพร้อมทีนี้หน้าที่ของเราประสบนิกร นั่นละค่ะ นะเราทำหน้าที่ของเราเนี่ยได้ถึงพร้อมหรือยัง ตรงนี้ละค่ะ นั้นหน้าที่ของเราประสบนิกรเนี่ยในเมื่อท่านผู้นำของเราเนี่ยได้ทำความดีนะให้เกื้อกูลให้บ้านเมืองเกิดความสุขความสงบ ค ่ะเราประสบนิกรเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณท่านหน้าที่ของประสบนิกรอันหนึ่งก็คือการตอบแทนบุญคุณหรือสิ่งที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทีใช่ไหมฮะ ค่ะ เราจะกตัญญูกตเวทีอย่างไรตอนนี้เรารู้แล้วเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีบุญคุณต่อพวกเราม ีบุญคุณต่อประเทศชาติอย่างล้นพ้นนี่เขาเรียกว่ามีความกตัญญูคือรู้คุณท่าน ค ่ ะ ที่เหลือก็คือต้องลงมือทำนะพี่ชินนะ ใช่ค่ะ กตเวทีนะ ค ือการลงมือทำหรือว่าทำให้เกิดผลขึ้นมา เพราะฉะนั้นเราจะรักในหลวงยังไงดีคะที่จะให้รักแบบเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่ถวายแด่พระองค์ท่านให้พระองค์ท่านได้ทรงชื่นใจนะคะ ครับ จะยังไงดีคะขอคำแนะนำคุณหมอหน่อย ผมมีความเข้าใจอย่างนี้ครับ ค่ะ นะคนเราเนี่ยจะรู้บุญคุณข ของสิ่งที่มีหรือว่าสิ่งที่ยังประโยชน์ให้กับเราอย่างแท้จริงเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยต้องเห็นก่อนว่าสิ่งที่เขาให้เรามาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าเราซาบซึ้งกับความที่พระองค์ทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมีความร่มเย็นเป็นสุขหรือเปล่าเราใช้โอกาสในขณะที่บ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุขนะไม่อาชญากรสวนไม่มีสงครามกลางเมืองนะไม่ข้าวยากหมากแพงต้องหาเช้ากินค่ำไม่มีการปล้นสะดมกันทำร้ายกันจนอดตาหลับขับตานอนนะโอกาสที่ดีงามอย่างนี้เนี่ยเราซาบซึ้งไม่ว่ามันมีคุณมีค่าต่อชีวิตของเราจริงหรือเปล่า ค่ะ งั้นถ้าเราไม่ซาบซึ้งว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีคุณมีค่าต่อชีวิตจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่ควรขวายที่จะตอบแทนบุญคุณอย่างจริงจังทีนี้การตอบแทนที่เราจะซาบซึ้งว่าสิ่งที่พระองค์ให้โอกาสกับพวกเราที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยเราเอาความร่มเย็นเป็นสุขอันนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรถ้าเรานอนเสพสุขเฉยๆผมว่ามันเป็นของไร้ค่าไปเลย เกรงจะอย่างนั้นไงคะ ค่ะนี่เราถ้าเราเอาความร่มเย็นเป็นสุขความเป็นปกติสุขในปัจจุบันนี้ความสะดวกสบายความไม่วุ่นวายเนี่ยเอาความที่เป็นอยู่อันนี้เนี่ยไปทำในสิ่งที่มีค่าสูงสุดของชีวิตเนี่ย ค่ะ เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำกันแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าชีวิตที่มันร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยที่จะให้โอกาสต่อเราเนี่ยไปค้นหาความจริงของชีวิตเพราะผมเชื่อว่างานที่ดีที่สุดหรือว่าสิ่งที่จะทำให้เรารู้ความหมายสูงสุดของชีวิตเนี่ยคือการปฏิบัติธรรม ค ่ะคือการปฏิบัติธรรมก่อนนะการทำความดีเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นผลจากการที่เราได้รู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเข้าใจโลกเข้าใจสังคมเข้าใจคนอื่นทำดีที่ตัวเองนะทำบุญที่ตัวเองแล้วบุญนี้ความดีอันนี้เนี่ยจะปรากฏออกไปสู่โลกภายนอกมากขึ้น ค่ะ งั้นตัวธรรมะนะหรือตัวการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงเป็นงานของชีวิตเป็นงานที่จะเป็นการตอบแทนบุญคุณของในหลวงอย่างยั่งยืนเป็นการโหนกระแสหรือว่าเป็นการเกาะติดกระแสตลอดชีวิตไปนะที่นี้นะ เหมือนกับคุณหมอกำลังจะบอกว่าถ้าเรารักในหลวงจริงแล้วก็อยากจะทำอะไรเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านนั้นขอให้เริ่มต้นทบทวนดูเรื่องของการปฏิบัติธรรมก่อนว ่ าเราควรจะฝึกฝนจิตใจของเราพอพูดถึงการปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะแหมรู้สึกเบื่อหน้าหนีนะคะเอาใช้คำว่าฝึกฝนจิตใจของเราพอจะใช้ได้ไหมคะคุณหมอ ก็ได้ครับ นะคะ เป็นภาษาที่หลบหลีกได ้นะคะเรามาฝึกฝนจิตใจของเราเนี่ยให้เราเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วก็เป็นคนดีอย่างยั่งยืน เนี่ยเป็นคนดีอย่างยั่งยืนเนี่ยนอกจากจะมีผลณปัจจุบันขณะในขณะที่เราดำเนินชีวิตไปที่ว่าจะเรียกว่าแตกดับไปเนี่ยนะครับ ค่ะ ก็ยังโหนต่อไปชาติหน้าก็ยังได้นะ คือได้หรือไม่ได้อันนี้ไม่มีใครการันตีนะคะแต ่ ถือว่าเป็นสร้างอุปนิสัยเป็นปัจจัยส่งไปแล้วกันนะคะ เพราะว่าถ้าเราเห็นแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมีค่า ค่ะ ถ้าเราเกิดไปในประเทศอื่นนะที่ไม่มีพระเจ้าอยู่หัวอยู่เกิดสงครามกลางเมืองเราจะมีเวลาที่ไหนนอกไปภาวนาใช่ไหมแค่เวลาที่จะหาเช้ากินค่ำเนี่ยก็แสนจะยากโอกาสดีๆอย่างนี้ขณะที่บ้านเมืองมีความสงบสุขอย่างนี้เราไปทำความดีนะเริ่มตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการเจริญสติภาวนาเนี่ยพอเราทราบซึ้งว่าโอ้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นของมีค่าเป็นของดีเราก็จะขอบคุณกับคนที่ทำให้เกิดบรรยากาศที่เกื้อกูลหรือว่าเหมาะสมให้บ้านนี้เมืองนี้เนี่ยสงบสุขดีพอที่เราจะมีโอกาสไปในการภาวนาอันนี้เป็นการตอบแทนหรือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีในอีกมิติหนึ่งนะที่มากกว่าการเป็นคนดีอีกด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าบางทีคนเราเนี่ยก็รู้อะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยแต่ถึงเวลามันก็อดไม่ได้นะนึกออกไหมพี่ศรีนะ เข้าใจค่ะ งั้นตัวไหนตัวใดกุศลธรรมอันใดที่จะช่วยเป็นการปิดกั้นป้องกันไม่ให้ความเลวร้ายนะเกิดขึ้นภายในชีวิตของเราซึ่งก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้ความเลวร้ายเนี่ยออกไปสู่สังคมโลกภายนอกก็ทำให้เป็นการตอบแทนบุญคุณของในหลวงท่านเรียกว่ามีคุณมีค่าจริง ๆค่ะ นะมีคุณมีค่าจริงๆเพราะว่าเป็นการบูชาทดแทนบุญคุณของท่านอย่างเป็นการบูชาสูงสุดเลยก็ว่าได ้ค่ะในเมื่อเราบอกว่าเราเนี่ยรักในหลวงมากมายเสียเหลือเกินเนี่ยก ็ จะไปบูชาด้วยของที่หยาบๆทำไมกันนะคะ ครับ บูชากันด้วยของที่ละเอียดสูงสุดกันไปเลยก็คือการปฏิบัติบูชาด้วยการทำใจเราให้เป็นสีเหลือง คือน้อมนำกายและใจของเราเนี่ยเข้าสู่ธรรมะนะคะศึกษาธรรมฝึกฝนจิตใจตนให้เราเป็นคนดีอย่างยั่งยืนซึ่งเชื่อแน่ได้เลยว่าพระองค์ท่านจะต้องยินดียิ่งกว่าการตอบแทนพระองค์ท่านด้วยวิธีอื่นนะคะ อันนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอน นะคะ ครับ แต่กลัวว่าเพื่อนของเราจะลืมเลยค่ะกลัวแต่จะไปเห่อเสื้อสีเหลืองกับประดับธงทิวสีเหลืองซะเพลินนะคะ คร ับแล้วจะไปลืมสาระอันเป็นแก่นแท้ที่เราควรจะทั้งทำเพื่อตัวเราเองและทำเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านก็เลยอยากจะขอฝากสโลแกนอะไรไว้สักนิดนึงแม้จะเรียกสโลแกนได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเอาเป็นว่าคำกล่าวก็ได้นะคะที่อยากให้เราทักทายถามทายกันเมื่อเราพบเจอกันว่าวันนี้คุณทำดีอะไรเพื่อถวายในหลวงแล้วหรือยัง ครับ จะพอไหวไหมคะเนี่ย ก็คิดว่าการทักทายกันก ็ เป็นการกระตุ้นเตือนกันหรือแม้แต่สีเหลืองในการประสิทธิ์หน้าเวลาเรามองไปทางไหนนะหรือว่ากำลังจะออกปากหรือว่ากำลังจะผิดศีลผิดธรรมเมื่อไหร ่ พอเห็นสีเหลืองก็ให้ ระ เจ ้ าอย ู่ หัวของเราให้งดเป็นการกระทำนั้นไปนี่ก็เป็นการทำความดีนะครับพี่เชนะ ยังนึกสนุกนะคะคุณหมอเมื่อวันที่เขามีพิธีการกันที่แถวสนามหลวงอะนะคะแล้วรถราก็ติดมากเลยแล้วตัวดิฉันเองเนี่ยขับรถผ่านจุดที่รถกำลังติดมากๆแล้วมีอุบัติเหตุเล็กๆกันนะคะรถสองคันชนกันแบบนิดหน่อยอะค่ะแล้วเห็นสองคนกำลังมานั่งคุยกันแต่ว่าหน้าตาไม่ค่อยเบิกบานเท่าไหร่ใจตัวเองคิดยังไงด้วยไหมคะคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่คิดบ้างว่ารถชนกันวันนี้ขณะที่กำลังมีพระราชพิธีเนี่ยทำไมเราไม่คิดซะว่าเออเราเลิกแล้วต่อการถวายเป็นพระราชกุศลแต่ในหลวงดีไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างไปเลยไม่ต้องมาต่อรองตกลงรอประกันอะไรให้เสียเวลาติดขัดคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะคะก ็ เลยอยากจะยกเป็นประเด็นตัวอย่างว่าถ้าเรามีปัญหาขัดแย้งหรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราคิดซะว่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงซะไม่เอาเรื่องเอาราวเลิกลากันไปเลยซะเนี่ยน ่ าจะเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะคะ ครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อคนนั้นมีปัญญาพอสมควรนะพี่ชิน อ้าวแล้วมีขายที่ไหนล่ะคะ ปัญญานี่ไม่มีต้องเกิดขึ้นจากการที่ตัวเองเนี่ยต้องมีโยนิโสมนสิการ ค่ะ คือมีการพิจารณาใจตรองสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มนสิการไว้ในใจหรือว่าประทับรับไว้ในใจของเรา ค่ะ พอถึงเหตุการณ์มีอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยการมนสิการนั้นหรือว่าการกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเนี่ยก็จะผุดขึ้นมาตักเตือนเรา ครับ ที่เรียกว่าเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้ก็แล้วแต่ตักเตือนเราให้ละชั่วนะการละชั่วนี่ก็เป็นการทำความดีตอบแทนจะด้วยในตัวในขณะเดียวกันอยู่แล้ว นี่แหละค่ะอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนพ้องพี่น้องของเราเนี่ยมาเอ็กซเรย์ใจของตัวเราเองให้ถี่ถ้วนเลยนะคะว ่ าเรายังมีอะไรที่บกพร่องมีอะไรที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามมีอะไรที่ยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่หรือแม้กระทั่งเข้าข่ายชั่ว อย่างที่คุณหมอว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะอยู่ในใจของเราหลงเหลืออยู่บ้างไหมเราค่อยๆคัดออกคัดออกคัดออกไปเรื่อยๆด้วยการฝึกฝนใจของเรานะคะให้ละความไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงออกไปเรื่อยๆและทุกครั้งที่ทำเนี่ยให้ตระหนักรู้ตรงนั้นเลยนะคะว่าเราทำสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเราคนเดียวนะ ครับ แต่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโหเยี่ยมจริงๆนะคะถ้าทำได้อย่างนี ้เราก็จะเป็นการโหนกระแสจริงๆก็คือว่าใช้วาระอันนี้เนี่ยใช้บุญคุณของพระเจ้าอยู่หัวใช้ตัวอย่างที่เราเห็นได้จริงว่าคนที่ความดีคนที่มีความตั้งใจจริงในการทำความดีเนี่ยมีอยู ่ เราพระองค์เป็นเครื่องกระตุ้นเป็นเครื่องเหนี่ยวเป็นเครื่องเกาะของเราในการที่จะดึงเราสู่ที่สูงตามไปด้วยก็ได้นะครับ ค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่ารักในหลวงแค่เพียงลมปากและการแต่งกายนะคะเรารักที่จิตใจรักที่คุณงามความดีที่พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐสุดให้เราได้เห็นมาแล้วยาวนานถึง60ปีนะคะทำต่อไปเดินตามรอยเท้าพ่อของเราด้วยความอดทนอย่างมั่นคงนะคะ เดินตามรอยท่านด้วยการกระทำนะครับ ค่ะขอให้ตรงนี้เนี่ยเป็นทั้งแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจ ที่เราจะมั่นคงในความดีงามสืบไปอะค่ะ งานของชีวิตนี ่ค่ะ เป็นงานที่สนุกสนานนะครับแต่ว่ากว่าจะมาสนุกสนานนี่ก็ต้องเหนื่อยยากมาก่อน ค่ะ งานของพระองค์ที่นำสู่สายตาของประชาราษฎร์ของโลกพระองค์ก็ผ่านการเหนื่อยยากมาก่อนเช่นเดียวกันแต่ณวันนี้พระองค์เหมือนกับคล้ายๆว่าได้มาเก็บดอกนะเก็บผลน ะ ทั้งที่พระองค์ก็ไม่ได้ตั้งหวังว่าจะให้เป็นอย่างนี ้ นะงานชีวิตก็เหมือนกันในเบื้องต้นมันก็ต้องเหนื่อยยากไปก่อนแต่ถ้าอดทนทำขยันทำมีจิตฝักใฝ่ในการทำอย่างต่อเนื่องงานของชีวิตของเราเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นเองครับจริงๆ ค่ะตรงนี้ก็ทั้งเป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนของเรานะคะว่าสิ่งที่เราจะต้องทำไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยหนักหนาสักปานใดทำไปเถอะค่ะถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งแก่ตัวเราเองแล้วก็แก่ผู้อื่นที่อยู่รายรอบตัวเราสักวันหนึ่งเราจะได้เก็บเกี่ยวผลอันงดงามเช่นเดียวกับพระองค์ท่านนะคะ